أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء زيادة في الكفر یقینا رستوالے دمیاشتو زیاتے دے فکو پر کے یدلو به اللذین کپرو گمراہن کی گی پدے سرا کسان چکو پرے کڑے دے یحلونہو حلالی دے لرا عامن یوکالی ویحرمونہو عامن او حرامی دے لرا یوکال لیواتئو عدت ما حرم اللہ دے دا پارا چی برابر کی شمار آغا چی حرام کرے دے اللہ فیحل ما حرم اللہ نو حلالی آغا چی حرام کرے دے اللہ تعالی زجین لهم سوء عمالهم خیست شوی دے دی تاغبت عمل دے واللہ لا یهدی القوم الكافرین اللہ توفیق نور کئی قوم کافرانو تان. سورة التوبہ دویم قسم او دویم قسم کے ذکر د اہلی کتابو او دارنگ اعلان د اہلی کتابو سرا او داغی دویم وجہ وجوہات ذکر کول چپکم وجو مان دی سرا قتال او جہاد پکار دے او رد رسم باطل کئی. نو رد رسم باطل دا مطلب چه مشرکین د مکی د الله تبارک و تعالی پاغا حرام و میاشتو کې چې الله دی عزت میاشت ګرځولې دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم او بل میاشت رجب نو دا سلور میاشتې الله تعالی دی له عزت ورکړې دي چې په دې کې بتاسو جنگ و جدال با او جگڑی با پدی کی نکوئی. نو دل تخو بیان دا اہلی کتابو خود دے رسم باطل رد کو د مشرکین زکا پا باب دا اہلی کتابو کے زکا راوڑو سنگا چ دا اہلی کتابو علماء او احبارو رہبانو با خلق لا حلالول او حرامول کول او خلق بداغی یو سیز تا حلال ہوئے اگا بے حلال گنا او یو سیز تا بے حرام ہوئے اگا بے حرام گنا دا اللہ پا دین کے مخلوق لتصرف ورکول دا دا اللہ پا دین کی نشتے. نو دا غرنگ مشرکینو دا اللہ تبارک و تعالی پا اختیاراتو کے چی اللہ تعالی سلور میاشت دی عزت مقرر کرے نو دا خپل مقصد دفارا اگا میاشت چکم دے بدلول را بدلول پا خپل طبیعت ماندے نو دا غی ذکر د دې وجنه په باب د اهلی کتابو کې وکړو سنگ چې هغې حرامول او حلالول کول دغه رنګې مشرکین چې کم دی هم د الله تبارک و تعالی په دین کې تصرف کوي او هغه میاشتې چې الله تبارک و تعالی مقرر کړي دي په هغې کې بدلې او رابدلې کول او الله تبارک و تعالی خو فرمایلی وو ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض دا خود الله مقرر کړی میاشتې دي چې په کم وخت باندې کومه میاشته په هغې کې د چا اختیار او تصرف نه چلیږي چې دی یې په خپل طبیعت باندې د خپل مقصد دپاره بدلی را بدلی. دا ولې د دې خپل مقصد دپاره به بدلول را بدلول کول کله چې به د دې مشرکینو د چا سره جنگ راغی او جګړه به یې راله د دشمن سره نو دا څلور میاشتې خود عزت وي او دا سلور میاشتی چی دی عزت وی نو پا دی که خو جنگ منو خو چه کلا با دی دشمن مانی لاس بر شو او پویده با چه دی ٹیم که زمانگا پا دشمن مانی زمانگا لاس بر کیگی نو دوی باوی اوس مو په دشمن معنی لاس بر شوی دی او دشمن مراګیر کړی دی. خدا سی به وکړو چې دا میاشتې به روستو کو او هغه روستو میاشتې به رامخکې کو. نو فرمایلی شو چې دا حکم ور دی. الله پاک وایي څه فرمایي؟ انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا. دا خو کفر دی، نو ولې داسې کار کوئ چې په کفر کې کفر کوئ؟ یو طرف ته د مشرکینو خپل شرکیات او د الله تبارک و تعالی د هغه صحیح دین او د اسلام دین د هغې نه انکار کول، او بل طرف ته د الله تبارک و تعالی په هغه مقرر کړو میاشتو کې په وخت کې چې کم دی د ځان نه د خپل مقصد د پاره عدلې بدلې راوستل. نو او فرمایلی شو چې دا خو د الله اختیار دی او په دې کې د بل چا اختیار نه چلیږي. آیا دا رسم مشرکینو د مکې ته څنګه راغلی و؟ نو د هغې متعلق په مغازی کې محمد ابن اسحاق هغه لیکلی دی چې دا رسم قلموس کناني خاندان والا دا د هغه نه جاری کړی شوی و، او دا جاری و د هغه د وخت نه، او بیا د هغه په اولاد کې ابو سمامه جنادا بن عوف کناني هغه دا معمول خپل وګرځو چې هر کال به د محرم باره کې اعلان کو، هر کال کې د هغه د طرف نه به اعلان کېده په مکه کې چې دا کال به محرم په اشهر الحرم کې داخلي یا به سفره په اشهر الحرم کې داخلي، او خلکو به دا اعلان قبلو داغه. نو الله تبارک وتعالی فرمایي انما النسیء زیادتن فی الکفر، یقینا رستوال د میاشتو زیاتې دی په کفر کې. په کفر کې دا چې کم دی نو لا نور زیاتې، او په کفر کې لا نور هم د ځان نه تصرف او اختیار، یو طرف ته کفریات کول او بیا په کفر کې نور کفریات کول. یضل به الذین کفروا، گمراه کیږي په دې سره هغه کسان، گمراه کوي په دې سره هغه کسان کفرو چې کافران دي. څنګه گمراه کوي؟ گمراهان کیږي څنګه چې د الله تبارک وتعالی په یو مقرر او رالیږلي شیز کې یو انسان د ځان نه تصرف کوي، نو په خپله هم گمراه شي او بل هم د ځان سره گمراه کوي. یحلونه عاما چې حلالو به یې دې لره یو کالې، ویحرمونه عاما او حرامو به یې دې لره یو کالې، لیواطیو عدت ما حرم الله، دې دپاره چې برابر کړي دي شمار هغه چې حرام کړي دي الله. هغه دولس میاشتې به یې برابرولي، خرستوالی او مخکیوالی به یې پکې د خپل تصرف د طرف نه، د خپل اختیار د طرف نه کو، د خپل مقصد دپاره. فیحل ما حرم الله، نو حلالی هغه چې حرام کړي دي الله. زین لهم سوء اعمالهم، ښایسته شوي دي دی ته هغه بد عمل د دي. یو طرف ته د الله تبارک و تعالی د دین خلاف خپله مرضی استعمالول، او بیا هغې ته د ښه نسبت کول چې دا خو موږ ډېر ښه وکړو، نو دا بد عمل ورته خسته شوی دی. والله لا یهدی القوم الکافرین، او الله تعالی توفیق نه ورکوي قوم کافرانو ته، هدایت نه کوي قوم کافرانو ته، چې بیمانه یو سړی همیشه د پاره د الله تبارک و تعالی د رالیږلي دین په خلاف باندې خپل ځان استعمالوي او هغې طرف ته راتلل نه کوي، نو داسې قوم ته بیا هدایت هغه لارې چې کوم دی بندې شي، مهر د گمراهت چې کوم دی د هغه په زړه باندې ولګي. یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، ما لکم څه شوي دي تاسو لرا، اذا قیل لکم کله چې ویلی شي تاسو ته انفرو فی سبیل الله، لاړ شئ په دین د الله تعالی کې، اثاقلتم الی الارض، نو تاسو درانه شئ ځمکې طرف ته، یعنی میلان وکئ ځمکې طرف ته. اردویتم بالحیات الدنیا، آیا تاسو خوشحاله یئ په ژوند دنیا، من الاخرت د آخرت نه، فما متاع الحیات الدنیا، نو نه دا سکه د ژوند دنیا، فی الاخرت په بدله د آخرت کې، الا قلیل مگر لگا. دوه حصے ذکر شوی سورۃ التوبه څلور حصے ده. رومبئی عیسی کی بیان د کفارو شو، په دویم عیسی کی بیان د چاو شو د اهلی کتابو تر د 37 نمبر آیات فورې، او اوس په دریم عیسی کی تر د 99 نمبر یو کم سلم نمبر آیات فورې، او په دې کې باس د مؤمنانو کوي، او په دې کې شپږ امور ذکر کیږي. د مخکې کې درې امور ذکر شو، په دې کې شپږ امور ذکر کیږي. یو زواجر، یعنی زورنا منافقانو ته. دویم ترغیبات علی الجهاد جهاد طرف تمین پیدا کول 41 73 88 نمبر آیات کې یو سلیختم دری او یایم او اتات یایم نمبر آیات کې او دریم خبره اقسام د منافقین ذکر کیږي شپږ سلیختم نمبر آیات کې یو کم 50م کې او اته 50م نمبر آیات کې او یو شپیتم نمبر آیات او 15 او یایم نمبر آیات کې سلورمه خبره بیان د دریش پیتو خرابو د منافقانو یو یو ته ان شاء الله منګه نه خکو چې دا ډومبې خرابي دا دویمه خرابي دا دریمه خرابي دا سلورمه تر د دریش پیتو خرابو پورې د منافق خرابې بیانې دي او دا رنګي شپګمه خبره تخویب او خرابي او تخویب دنیاوی د دنیا کې یرا او اخرت کې یرا ذکر کی هغه دریش پیتم نمبر آیات او تش پیتم او یایم کې او بشارت ذکر کی 51 او یو کم 90 نمبر آیات کې نو دلتا یا ایو الذین آمنو سره خطاب کو مومنانو ته کیږي او مونږه وی چې بیان د چا دی بیان د منافقانو دی په ظاهره باندې دی ځان سي صابون په ظاهره باندې دی ځان مومنان صابون نو د دې وجه نه دلتا یا خطاب چې کوم دی یا ایو الذین آمنو سراړو ولی چې په ظاهره باندې دی ځان ته مومنان وي د غزوه حنین نفس په نهمه هجری باندې په نهمه هجری کې نبی علیه السلام ته خبر راغی چې د شام نصرانی بادشاہ چې کوم دی ملک غسان چې دی هغه د کیسری روم په امداد باندې په مدینه باندې چړای کول غواړي نو نبی علیه السلام دا مناسب وګڼلا چې موږ د شام حدود هغه ته خپل مجاهدین ورسو او الته موږ دا غي د پاره د راتلو نه مخکې مخکې موږ انتظام وکړو یا په مدینه باندې د چړای کولو نه مخکې مخکې موږ دا غي مخې ته تلو نو د غزوه تبوک د پاره نبی علیه السلام عام اعلان د جهاد د پاره وپرمایو او د ګرمۍ موسم او د کات سالۍ وختو په دغه وخت کې د عربو په ځمکه باندې چې کومه فصل د کجورې و هغه کجوره چې کوم دی نو پخېدو کې وه د دې باوجود د شام او د کیسری روم د پوجیانو سره مقابله ساسان کار نه و ولی چې هغې خو باقاعده د پوجی قانون د لاندې چې کوم دی هغې خپل پوجیان بتیار ساتل نو د هغې سره جنگ کول داسې آسان کار نه ښکارېده خو د جانباز صحابه رضوان الله اجمعین او د جانباز مؤمنانو نه علاوه د چا حوصله وه چې قدم اوچت کړي دا هغه جانباز صحابه رضوان الله اجمعین چې هغې د داسې اصلدار پوجونو نه چې کوم دی نو نه یارېدل او د الله د دین دپاره چې کوم دی قربانۍ ورکولې نو په دغه وخت کې چې کله نبی علیه السلام اعلان وکړو او مؤمنین چې کوم دی د دې دپاره تیارېدل نو په دغه وخت کې منافقانو د دروغو بانې او شانې شروع کړې چې د جهاد نه پاتې شي او اجازتونه یې غوښتل د نبی علیه السلام نه نو قرآن د منافقانو دریش پېته قباحتونه دریش پېته خرابۍ تر د 93 نمبر آیات فور ان شاء الله ذکر کوي په دې جنگ دپاره دیر زره صحابه رضوان الله اجمعین هغې تیار شو او تبوک نومې مقام چې کوم دی په هغې باندې نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام صحابه رضوان الله اجمعین چې دیر زره مجاهدینو هغې دیرې واچولې کیسری روم ته نبی علیه السلام خط ولیږو د اسلام د دعوت یې وله ورکو چې اسلام قبول کا د نبی علیه السلام د صداقت خبرې چې کوم دی او د صداقت هغه سیکه چې کوم دی هغه د کیسری روم په زړه کې جوړه کړې وه خبره د دې چې دا پرشتونی پیغمبر دی او دا پرختیا پیغمبر دی لیکن قوم د کیسری روم چې کوم دی موافقت ونه کړو چې دا هغه سره ملګری شي په دې کې او ایمان راړي خو اسلام یې قبول نه کړو او د اسلام نه محرومه شو شام والو ته چې پته ولګېده چې یاره مؤمنین په دا دومره تعداد کې را روان دي او دا رنګې هغې د کیسری روم نه امداد وغوښتی ده هغه د امداد نه په دغه وخت کې انکار وکړو شام والا هم د جنگ نه رستو شو او نبی علیه السلام چې کوم دی په دغه وخت کې دې ته هم دعوتونه ورکړو چې تاسو اسلام قبول کئ خدای اسلام قبول نکا. نو د نبی علی اسلام د اوپات نفس د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې بیا چې کم دی ټول شام پتا شو او ټول شام چې کم دی د مسلمانانو هپ ما تخته کې راغه او خلکو اسلام قبول کو اسلام خوریده په دې طریقه باندې. د نبی علی اسلام د دغه جنگ جنگی تبوک ا د غزوه تبوک نه چې کم دی اغا غالب او منصور واپس شو او بیا د دغه نه پس په غټو غټو حکومتونو باندې د اسلام سیکا چې کم دی ظاهر شو. دلته د منافقانو د پاره شرمندگی او بعض مؤمنان چې کم دی د سستۍ د وجنا او د ناراستیا د وجنا پاتې شوو او هغه به هدف پیمانه او په دې خبره باندې چې موږ ولي پاتې شوو. نو دلته د ټولو واقعاتو ته ان شاء الله اشاره کیږي. نو فرمای یا ایو الذین امنو ای مؤمنانو مالکم سشوی دی تاسو لاره ادا قیل لکم چې ویلی شي تاسو ترا ویلی شي تاسو ته انفیرو فی سبیل الله لاړ شئ په دین د الله تعالی کې په جهاد د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې اثاقلتم الی الارض نو درانه شئ تاسو زمکی تا. دا یو خرابی د منافق چې کلا د دنا د مجاهدی او کله د دنا د قربانی د فارا طلب کیږي په دغه وخت کې بدی بیا باندې کوي. نو الله تبارک وتعالی وی ولی بی معنی دا سه کار کوي چې ته په مؤمنانو او دارنګ د نبی علی السلام چې د کم سیز د فارا حکم کوي په کار دي چې هغه ملګرتیا دې کړی وي او تزمکی طرف ته نوی درون شوی چې تا دنیا له ترجیح ورکاو اردویتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوشحاله یې په ژوند دنیا من الاخرته د آخرت نه. دا دوی مخرابی د منافق چې دی د دنیا خوښۍ د آخرت په مقابله کې. نو دغه رنګې موږ مسلمانانو مؤمنانو له پکار دي چې موږ د دین سبقونه اخلو چې یاره دنیا خو یو عرضي ژوند دی او زه د یو مقصد دپاره رالیږلی شویم کما هغه مقصد حاصل نه کړو نو مطلب دا چې زما دنیا ما آباد کړه خو آخرت مې ځان لروان کړه. نو سوچ موږ تاسو له په کار دی چې مقصد صرف دنیا و نه ګرځو بلکې مقصد زمونږ چې کم دی هغه آخرت یي. نو د دې وجې نه دویمه خرابي موږ ویلو ټولو خرابو ته به موږ د دې اشارې کوو تر درې شپېتم نمبر خرابو پورې انشاءالله. دا دویمه خرابي ده چې ژوند د دنیا له به ترجیح ورکوي په مقابله د آخرت کې. فما متاع الحیات الدنیا نو الله تعالی فرمایي ندا سکد ژوند د دنیا فی الاخرت په بدل د اخرت کې الا قلیل مگر لگا الا تنفیرو کچریتا سولان شهید الله تعالی پلا رکی د الله تعالی په دین کې د جهاد دفاره یعذبکم عذابا الیما نو سزا بدر کی تاسو لرا عذاب بدر کی تاسو لرا عذاب دردناک ویستبدل قوما غیرکم او په بدل کې براولی او قوم بغیر تاسو نه ولا تضروا شيئا او تاسو به ضرر نشي رسولي دته د سشي والله والله تعالی چې على كل شيء قدير پارشیز باندې قدرت لرون کړي. الله تبارک وتعالى وی دا سمات خو ګران نه نه زه خو ستا په ځای بل څوک را وسته شم او ستاسو دا انکار کول او ستاسو دا نتلو د الله دین ته تاسو به تکلیف ورسوي تاسو به د الله دین ته ضرر ورسوي کدا ټول دنیا انکاری شي تاسو ته پته نشته چې الله تبارک وتعالى په بعضو موکو کې د مخلوق ناډو د انسانانو ناډو کار نه غسته. ابراهيم عليه السلام چې ورته غرزو چا ورته حکم کو چې دا سیاخ شته سلامتی او علاش فرعون چې کله الله تبارک وتعالى غرقاو په بو کې نو د اچا تور وسره نه ولګیدلې په کوم ځای کې موسی عليه السلام د وبونه پوري وته او دلته د پیرون لخکر په وبو کې هغه وبو کې چې الله تبارک وتعالى مؤمنان له لار کړی و الله او اتزان کې ایمان پیدا کا لارې بز پیدا کوم تا د پاره هغه افغانستان چې څلويخ کاله په چې کم نه سپور تا کتون لګیاو الله پاک دنیا کې اونو خو له چې خپل ځان هغه کا ارسو هغه کمزوري چې کم نه په غارونو کې خپل عقل کرانی ولی وا او دغه مقابله کولا کپټو پکوا د میزایلو په مقابله کې او کنا هغه په ایمان مانی وا ایمانی اغي کی کم ایمانو دا غي د وجن اغي مقابله کوله چې زمو پزما کدين نشي پاتې کېدی دی به موږ باسو او ما غو شو دواړه سپور طاقتونه دا غي زمکه نه واته دل نه ازمکه د چا په اختیار کې دا صبر بکای د صبر نه بکار اخلي لاس کې به نظر غنای الله تبارک وتعالى ها دا قوم سره کم کم چې الله تبارک وتعالى د پاره قرباني په خپل زړه کې او قرباني په خپل مال او په قرباني په خپل بدن کې پیدا کی نو تاسو ضرر نشي رسول الله تعالی ته الله خو بغیر د انسانانو نه وګور اور تاوانه کار غست دي چې کله په جنگ خندق کې په غزوه احزاب کې الله تبارک وتعالی د شپې هوا راوسته ورسي پاغي الټه کړو لاړ نه مراد چې کم دی مشرکین د غزوه خندق نه چې نبی علی السلام سو رزي د صحابه رضوان الله اجمعین سره اغا کړه کنستلا الله تبارک وتعالى څنګه نیستو نابود کړو په هوا باندې الله په عذاب راوستې ده دغه رنگ الله تبارک وتعالى خو بس تاسو نه بغیر بل یو کوم راولي او تاسو د الله دین ته د الله پیغمبر ته د الله تبارک وتعالى ذات ته څه قسم له تکلیف نشي رسولې تاسو ته پته نشته چې الله تعالی فارشی زمانه قدرت لرون کې دی او قدرت والا دی انما النسيء زياده في الكفر یقینا رستوال د میاشتو زیاتې دی په کوپر کې یذلوا به الذين گمراه کی په دې سر گمراهن گمراه کوي په دې سر کسان چې کافران دي یحلونه حلالې دی لرا عامن یو کال او یحرمونه عامن او حرامې دی لرا یو کال گمراه کی په دې سر هغه کسان چې کافران دي یحلونه عامن حلالې دی لرا یو کال او یحرمونه حرامې دی لرا عامن یو کال لیواتئو عدت ما حرم الله لیواتئو دی د پاره چې برابر کړی دی ما حرم الله او هغه چې حرام کړی دی الله چې څه شی دی برابر کی عدت شمار ما حرم الله او هغه چې حرام کړی دی الله فیحل ما حرم الله نو علی هغه چې حرام کړی دی الله تعالی زین لهم سوء اعمالهم خسته شوی دی دی تا غبد عمل دی والله لا يهدي القوم الكافرين الله توفيق نور کوي قوم کافران تا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو ما لكم سشوی دی تاسو لرا اذا قيل لكم انفروا کله چې ویلی شو تاسو ته چې لاړ شئ فی سبیل الله په دین د الله کې په جهاد د الله تعالی کې اثاقلتم الى الارض ندران شئ تاسو زمکه طرف تا ارضیتم بالحیات الدنیا ایا راضی ای تاسو په ژوند دنیا من الاخرت د اخرت نه فما متاع الحیات الدنیا نو نه سکه د ژوند دنیا په الاخرت په بدله د اخرت کې الا قلیل مگر لگا الا تنفروا کچری تاسو لاړ نشی يعذبكم عذابا الیما عذاب بدر کی تاسو لرا عذاب دردناک ويستبدل قوما غیرکم او په بدله کې ورولی او قوم بغیر تاسو نه ولا تضروه شيئا او تاسو به هیڅ ضرر نه رسوي دته د څه شي والله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پارشیز باندې قدرت لرونکی دی.